Yeah. Uh-huh. Sora. Fateh. JK. विश्वास टीवी ते देख मेरा चेहरा कदी जितनी ओ हारे आते फुकरी नी मारियां छोटा होंदा सी करदा अज दिया तैयारियां समान तक खाब पहाड़ा नाल मथे होए सारे सच्चे टाकर जूस नाल फते कीता मैं खुद ना कीता कुछ मांग के तंगी आज जिन्ना लंगना सी असी लंग गे पूरी गल पार स्ट्रगल दिन रात नाल सीगा मेरे सारे यारा नसा जदो माइक ते आई दा फिर पूरा जोर लाईदा जोरे किन्ने बच्चे कहना टाइम मेरे समा तेरे बाई दा।